राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 27 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीना सर बीकाने राम। देखो मुक्ति पाना है तो बहुआ प्रेम प्राप्त करना है, संसार से ऊंचा उठना है, ये बात कोई नई नहीं है, ये अपनी खास बात है। अपने मान रखा है कि हम तो संसार के हैं, ये कोई नई उन्नति करनी है, नई उन्नति करनी नहीं है। भगवान के तो अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी ममई वंश जीव लोके। हम है तो वहां कहीं है, हम वो तो हमारा पूरा लोक हमारा है, ये लोक दूसरा है, ये लोक बैठे ये लोग हमारा नहीं है, वो लोग हमारा है। मन में धारणा चाहिए कि उस लोक में जाना है, वो तो हमारा काम है खास, ईश्वर का अंश है। हम लड़का अगर पिताजी के घर जाता है तो क्या दूसरे घर जाता है, वो अपने घर जाता है। तो मुक्ति जाना करना ये अपना घर है, ऐसा नहीं है वेद उद्योग से शादी होगा बड़ा कठिन होगा, ऐसा नहीं है, वो तो अपना घर है। अपना घर जाना चाहिए, अपना अपना खास, उसमें जाना कोई अपना नया काम नहीं है। यहाँ आना तो नया है, क्यों यहाँ एक जगह टिक ही नहीं सकते। यज्ञ तो न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त निवृत्ति नहीं होती तो असली घर वही होता है अपना। जिस घर में ठहरना नहीं, जगह जगह जगह ठकना है, वो घर अपना कैसे हुआ। 84 लाख योनि है, उन योनियों में भटकना अपना घर नहीं हुआ, वो तो अपना घर तो वही हुआ जो भगवान का खास घर है, ये भगवान के हमारे से है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये हृदय में ध्यान कर लो, हरेक भाई के लिए बहुत बढ़िया बात है कि भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, वो तो हमारा घर है, खास हमारी चीज है, हमारा हक लगता है, पूरा अधिकार है। इस लोग पर अधिकार नहीं है, इस लोग कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे साथ नहीं रहेगी, कोई चीज आपके साथ नहीं रहेगी। शरीर रहेगा, परिवार रहेगा, धन रहेगा, घर रहेगा, जमीन जायदाद रहेगी, कोई नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, हमारे है ही नहीं, मूल में हमारे तो भगवान है, भगवान ने हम है, ये चीज हमारे साथ कैसे रहेगी, रह सकती नहीं, इन्हें संभव नहीं, नहीं कैसे सकती है, हमारी है नहीं। जब भगवान हमारे है, यहाँ अगर भगवान मिले तो भी हमारे है, हम लोग बचाओ तो ये हमारे हैं, हम उनके हैं। ममई वंश जीव लोग रखा है तो भगवान का अंश हुए हम, तो परम पिता परमेश्वर तो हमारा पिता हुआ, हम उसे तो बालक हुए, वो घर तो हमारा हुआ। यद घर तो अन्ना निवर्तन थे, वह लौट कर पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो हमारा घर है। नियम प्राप्त न निवर्तन थे, यद गत्वा न निवर्तन थे, बस निवृत्ति होती नहीं हमारी, तो वो खास हमारा घर है। तो इस बार से पहले अपना घर मान देना चाहिए, पहले बहुत काम हो गया, इतने से भी बहुत काम हुआ है, हमारा घर है। हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। खास खास बेटा, इतना नजदीक कोई है ही नहीं। जैसा बाप का बेटा अपना होता है, ऐसा अपना कौन होता है? माँ बाप का बेटा अपना है, खास अपना करे। भाई भी अपना है तो माँ जया भाई है। माँ जया करने से एक माँ के बेटे हुए, तो माँ के कारण से वो नजदीक है। उनके कारण नजदीक माँ थोड़ी है। एक बाप के बेटा है तो बाप के बेटा है तो हम बाप के कारण से है। ऐसा तो हमारे बाप होने से हमारे नहीं, हमारे बाप होने से हमारे, हम हमारे पिता होने से हमारे, हम उसे पुत्र होने से हमारे। वो खास तो घर हमारा वो है, तो उस घर की प्राप्ति क्या है, इस घर को अपना नहीं मानना चाहिए। ये जितना अपना मानते हैं इनको, उतनी हमारे बाधा होती है। जितना इन पदार्थों को, रुपये पैसों को, घर को अपना मानते हैं, कुटुंब को अपना मानते हैं, इतना हमारा विघ्न होता है। हमारी छोटी पुस्तक है ना, उस माया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष मानने से बाधा होती, बाधा। ये वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति ये सहायक नहीं है, ये बाधा है। अगर हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि न माने तो भगवान के नजीक है, इन लोग का मान ले तो भगवान से दूर होते हैं। तो यहाँ का मानना है दूर होना है। हम यहाँ के नहीं है, हम तो परमात्मा के हैं। खास परमात्मा हमारे हैं। तो ये बात विशेष मान लेनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। अरे भगवान के रहेंगे, अरे भगवान रहेंगे साथ में, अरे हम रहेंगे भगवान के साथ में, हमारे साथ रहने वाले। हम माने तो रहेंगे, न मान तो रहेंगे, जाने तो रहेंगे, न जाने तो रहेंगे, अपना और समझे तो रहेंगे, नहीं समझे तो रहेंगे। वे हमारे हमारे हमारे कैसे दूर होगा? हम दूर करा तो नहीं होगा, भगवान दूर करा तो नहीं होगा, दूसरा कैसे हो जाएगा? मई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातना, तो मामे वर्ष मामे वर्ष केवल मेरा ही अर्ष है। तो भगवान के है ऐसा अभिमान जाए जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान जाए, भूल कर ही अभिमान मिटाने चाहिए। ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, भूल करे ये कभी अभिमान मिटाने चाहिए। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ, नाथ जी हमारे हैं, हमारे मालिक हैं, हम सेवक हैं, हम भगवान के हैं। ये असाभिमान जाए मोरे, मैं सेवक हूँ पति पति मोरे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमारे तो वही है, तू हमारा वही है। ये लोग हमारा नहीं, ये घर हमारा नहीं, ये धन हमारा नहीं, यहाँ का परिवार हमारा नहीं, ये तो बनावटी है, ये भगवान नसली है, ये तो बनावटी कुटुंब है। इस कुटुंब से पहले कौन कुटुंब था याद ही नहीं है, बहुत कम आदमी से याद है, याद ही नहीं, हमारे है ही नहीं। ये भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। प्रसन्नता से आनंद से अनुमान से हम भगवान के हैं, साक्षात भगवान हम है, हमारे भगवान है। यहाँ तो आए, जाग मुसाफिर देख जरा, तेरे कूच के नौबत बाज रही। मुसाफिर है मुसाफिर, मुसाफिर कितने बढ़िया होटल में ठहर जाए, नहीं अपना घर थोड़े होता है, जो ना 500 रुपया 1000 रुपया लगा रहे थी ना, ऐसे घर में ठहर जाए तो किराए का ही हुआ को, तो हमारा तो ही हुआ है। टूटा हुआ चप्पल है हमारा है, हमारा कोई नहीं। ये महाभारत में प्रश्न पूछा है युधिष्ठिर से, मोद गया है पंचम अथवा छठे शाक फसल मिस गया मैंने प्रवास और कर्ज बिन बहुत अंतर है, किसी का प्रवास नहीं है, घर अपना है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं हो, अपना घर है, अपने घर बैठे मोद से कितना ही बढ़िया है, तो पराया घर भाई ये अपना घर नहीं, कितना बढ़िया हो कितना ही दामी हो अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, कि अपना पहले था कि अपना आगे अपना रहेगा, अपना है नहीं कैसे रहेगा, केवल आपने अपना माना है, वो घर थोड़ी अपना मानता है, कुटुंब अपना मानता है, मानता है, वो भूले हुए भूले हुए भूल है, उनको अपना मानना अपने लिए मानना भूल है, ये जब भूल रहेगी तब तक भूल रहेगी वो नहीं चलता, ये तो भूल है। पुस्तकों में बहुत कम मिलेगी, बात सार बात है, और बातें बहुत मिलेगी, ये बात नहीं मिलेगी, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा अभिमान जाए जनी भोरे भूल गई, मैं सेवा करूं पति पति भोरे, शिवनाथ जी हमारे पति है, हमारे मालिक है, हम परमात्मा के हैं, इस वास्ते हमारे घर जाना है, हमारे को पहचानना है वो परमात्मा स्वरूप है, सब है वो परमात्मा, इतने व्यापक है सब है, उनसे बड़ा कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, माया भी उसके एक देश में है, जैसे घट निर्माण शक्ति जश्न की वृद्धि वर्तन है, घट घड़ा बनाने की शक्ति पृथ्वी में सब जगह नहीं है, चिकनी मिट्टी में ही है, बालू में थोड़ा घड़ा बनेगा, ऐसे सृष्टि बनने की शक्ति है उस प्रकृति में भी थोड़ी जगह है, सब जगह थोड़ी है, इस वास्ते हमारी कोई जगह तो जगह है, ये भगवान हमारे है, सबसे बड़े भगवान है, भगवान से बड़ा कहीं हुआ नहीं, न तो समझता मेरी खुद और कैसे हो सकता है, सबसे बड़े भगवान, भगवान हमारे, हम भगवान के, इस वास्ते भगवान हमारे हैं, हमारे तो भगवान प्राप्ति तो हमारी घर की प्राप्ति है, घर ही असली असली है, ये भूल से अपने माने हैं, इस वक्त ठहरे नहीं, यहाँ का घर ठहरता है, ब्रह्म ठहरता है, कोई चीज ठहरती है, कुटुंब ठहरता है, नहीं ठहरेगा, ठहरा कैसे है नहीं हमारा, हमारा है ही नहीं, ये भूल है, हमारा मानना हमारे भी ये मानना हमारे काम आएगा, हमारी चीज नहीं हमारे काम क्या काम आएगी, हमारी नहीं है हमारे काम की नहीं, हमारे तो भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हमारे असली भगवान ही है, भगवान असली हम है, ये हमारा नहीं है, इस वास्ते भगवत प्राप्ति करना तो हमारा काम है, कम से कम ये बात पहले मान लेनी चाहिए कि भगवान हमारे हैं, ईश्वर अंश जीवन अंश कहा है ना, ईश्वर अंश तो प्रभु हमारे है, हम भगवान है, ये तो मुसाफरी है, ये हमारा घर नहीं है, ये तो सूटेगा कि नहीं बढ़िया हो घटिया हो, बढ़िया हो घटिया हो, बढ़िया हो घटिया हो, कैसे ही हो हमारा है ही नहीं, छूटेगा छोड़ना पड़ेगा ही, किसी ताकत है इसको साथ रह जाए, कोई नहीं रह सकता, कोई महात्मा के संत सेठ बड़ा राजा महाराजा कोई नहीं सकता। कथा कथा मात्र अवशेषिता केवल कथा रहेगी, कथा मात्र अवशेषिता अपन है ही नहीं है। भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, आनंद होना चाहिए, बड़ी खुशी होना चाहिए। हम भगवान है, भगवान को प्राप्त करना हमारा काम है। भगवत प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है, कभी कोई करुणा न दे ही दे तो इस बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने घर वाले प्रभु ने सही दिया है ये अपनी प्राप्ति के लिए। हम भगवान की प्राप्ति के लिए है, गहरा उतर कर समझो अपना है, अपने भगवान है, प्रभु भगवान है। यहाँ का कुटुंब भी है ठीक है, आदर सत्कार करना, सेवा कर देना। ये जो संसार की चीजें मिली है केवल संसार की सेवा के लिए मिली है, भोग के लिए नहीं मिली। यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्पांतरदाई वो भी हमारे नहीं है, भगवान की अब नहीं, ऐसा कहीं नहीं आया। कहीं वेदों में पुराणों में शास्त्रों में भगवान के नहीं ऐसा नहीं आया, संसार के नहीं है, जरूर जी बताइए। इधर ध्यान कम दिया है, इधर ख्याल कम करते हैं। हमारे भगवान है, भगवान क्या है, ये हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। प्राप्ति तो सुलभ है, भूल मिटे भूल मिटे हुए शेष समझना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। एक नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, हमारे प्रभु है। यहाँ हमारी चीज नहीं है, हम गाड़ी में चढ़े तो गाड़ी में पास पास में बैठे भाई हमारे कुटुंब हो गए। क्या बाजार में कहीं फिरते हैं, कई आदमी मिल जाते हैं तो क्या कुटुंब हो गए हमारे, हमारे कुटुंब तो हमारे रहेंगे। भगवान तो हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ऐसा अभिमान जाए तो नहीं, भोरे भूल कर भी अभिमान मिटना चाहिए, भूल कर भी इस पर ध्यान कम देते। दाता कथा करता भी इतने ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, इस लोग के ही बढ़कर ही बात कर रहे। अरे भाई गहरा उतो गहरा गहरा, अपन भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के हैं। ऐसा अभिमान जन भोरे, मैं सेवक हूँ, प्रतिपति भोरे रघुनाथ जी हमारे, हम रघुनाथ जी है। संसार में हुए, संसार की यह सुबह क्या माना, संसार इंद्रिया प्रगति स्थान ये प्रगति है। इंद्रिया आदि हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए बहुत बढ़िया बात है। ये बात मिली नहीं है पहले, हमारे को मिलनी मिली पीछे मिली है, इसको ख्याल ही नहीं है। जगह जगह संतानी वाणी में देख लो, शास्त्र संत संस्कृत ग्रंथों में हिंदी ग्रंथों में इधर ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, बात है असली है। हम असली भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तब करुणा करना है, भगवान करुणा करके मदद से ही देते, भगवान देते हैं कृपा करके, तब वो शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ये मान लेने से ही हम भगवान के हैं। खास बेटा खास खास लड़का होता है अपना, जैसे भगवान गम है। भगवान का सम्मो प्रिय सम्मोह हो जाए, समूह हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो न प्रिय, प्रिय और द्वेष नहीं है, समूह हम सर्वभूतेषु, समूह हम सर्वभूतेषु, इसी व्याख्या अध्याय पूरे हुए तक इसी व्याख्या है, सर्वभूतेषु ये विषय पाप योर है अभिषेक सुधार सब भरम है, हम भगवान के भगवान हमारे हैं, राजी होना नहीं खेलना चाहिए, मस्त हमारे भगवान है। जो मैं संतों की वाणी में पढ़ा है भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, हम भगवान के शरण होते हैं, हम तो शरण हो जाते हैं, काम करते हैं भगवान, मौज करते हैं हम काम करते हैं भगवान, मौज करते हैं, स्पेशली मौज करे, घाटा आ रहा है घर में तो माँ बाप हो गए टावर थोड़े हो गए, टावर घाटा पड़ता ही नहीं, तो मौज होती है, हमारा घाटा होता ही नहीं, कभी यही नहीं, हम तो भगवान के भगवान हमारे हैं। रघुपति पति बोरे रघुपति पति बोरे साई है, मस्त रहना साई है, भगवान को प्राप्त करना है अपने, अपने जो काम है ही नहीं, दूसरे कमान मान ले अपना काम है, ये धन कमाना है, ये लेना है, मकान बनाना है, ये करना है, ये काम है ही नहीं हमारा, हमारा काम तो भगवान के शरण होना है, मस्त होना, मस्त होना जीवन है, मौज करनी है अपने, तो काम करेंगे भगवान, प्रबंध करेंगे भगवान, सब प्रवृत्ति करेंगे भगवान, हम करेंगे मौज, हम त्योहार करेंगे, हमारी चिंता है नहीं, चिंता दीन दयाल को मोमन सुधानंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सुधानंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सुधानंद, जय वसो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को, हम तो भगवान के प्यारे हैं, लाडले बेटा है, मौज हुई सदैव सदैव हमारे, हमारे तो आनंद ही आनंद है, ऐसी मौज मिलेगी नहीं, ये भगवान को जो अपना मान रहा है ना, ये मौज जानते नहीं हरे घर में दुपा बहुत में हम क्या बोले हमारे घाटा होता ही नहीं, हमारे तो मौज ही मौज थी, मार्ग देव ही खेल रहे यही मौज है, बस पुरानी बात ऐसी आती है, अशुद्ध भाई दूध पीता देंगे मांग देता है मांग वही दूध भी होंगे बेटा गिरा तो मैंने ही नहीं, माँ बात का तो दुआ इतनी बात है, इसी की बात है, तेरे से भारत हो तेरे से भारत हो जब माँ भगवान के भगवान हमारे, तुम जमाना हमारे साया मैं मजमाना तुम्हारा, मैं मजमाना तुम्हारा सैया, तुम मजमाना भगवान मजमान हमारे, भगवान का संबंध है, भगवान हमारे हम भगवान के, आनंद हो रहा है, आत्मनिर्भर भगवान हमारे है, ये तो मान लो आप, इतना बहुत कम है। ये भगवान को अपना न मानना ये गलती है, संसार को अपना मानना ये गलती है। संसार अपना है नहीं, ये तो मिला छूट जाएगा, मिल जाता है छूट जाता है वो हमारा होता ही नहीं, मिलता है छूटता है वो हमारा होता ही नहीं। शरीर मिला छूट जाएगा, कुटुंब मिला छूट जाएगा, घर मिला छूट जाएगा, जमीन जायदाद मिली छूट जाएगी, रुपये मिले छूट जाएगा, ये हमारा है ही नहीं। बात ठाकुर जी है, नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद हो गया।